Je m'appelle Fayatès, signé Madilou System. Yo, salaka na motema ya soso onini. Baleisa yo motema ya mbwa onini. Eloko yo sati yo zongi sina monoko. Isika babamba yo mabanga. Thank you. Eric